Maafkan, oh sayang, ku pinta padamu, relakan, ikhlaskan. Saat-saat perpisahan ini, tak mungkin ku lupakan, oh, dirimu wahai kasih bagiku. Oh. Sungguh terpaksa demi